yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesiyle imandan mı olurmuş gibi takdir, küçümseme, istiza, alay şeklinde bunu kullanırsan bu itikadi boyuta taşınır. O zaman dini küçümseme gibi. Hatta en basit şekliyle bile Müslim'deki hadis-i şerifte Allah Resulü bir gün hutbede, ben içinizde Allah'tan en çok korkanınızım. Ona en çok itaat edeninizim. Benim sevdiğim ve rağbet ettirdiğim bir şeyi ne oluyor ki bazı kimseler küçümsüyorlar. Ve bunun kabak olduğu söyleniyor. Allah Resulü bir şeyi sevdiriyor. Bazen bir toplumda Allah Resulü genel ifadeler kullanmış. Biz onun faydalarını yakalayamıyoruz. Düşünemiyoruz. Mesela bakın, size bir şey göstereceğim. Hayret edeceksiniz. Fatiha'nın tefsirinde bir rivayet buldum. Rivayetin üzerinde daha durmadım. Birisi rahatsız oluyor. Sevdiğin bir şeyi hatırla. En çok sevdiğin kişiyi hatırla diyor. Burada Allah Resulü'nü hatırlıyor. Ve adamın o sancısı gidiyor. Şimdi ben bunu görünce, önceki bildiğimi bilmeden bu rivayeti görseydim, ben bu rivayeti anlayamazdım. Ama önceden gördüğüm bir olay, belki derslerde dinlemişsinizdir. Annem mide spazmı geçirdi. Duydun değil mi? Evet. Doktora gittik. Adam gösteriyor şimdi. Spazm kasılmasıdır böyle. Mide sanki top gibi böyle olmuş annemin midesi. Doktor dedi ki annene söyle çok sevdiği bir yemeği hatırlasın. Anneme dedim ki anne sevdiğim bir yemeği hatırla diyor dedim. Oğlum şimdi derdim dedi yemek hatırlamak mı dedi annem. Anne doktor dedi sevdiğin çok sevdiğin bir yemeği hatırlaydı. Annem düşünmeye başladı ki o an herhalde bir şeyler düşünüyordu. Mide böyle salınıverdi. Bu neyi gösteriyor şimdi? İnsandaki stres ve sıkıntı. Mide rahatsızlıklarının kısmı azamı strestir biliyor musun? Kasımlı böyle yapma. Şimdi gözünü sen şöyle yap. Rahatsız olursun bile böyle bir zaman sonra burada. Ve burada da bu rivayette en çok sevdiğin birisini hatırlatıyor. Allah Resulü'nü hatırlıyor. Ve adamdan usancı gidiyor. Bu ne yapıyor? Bütün vücudu sakinleş falan derler ya bazen insanların. Ama telsizleri açmayın çünkü sinek dalarsa oturamazsınız burada. Bunu niye anlattım şimdi ben? İmanın Resulullah'ın sevdiğini. Yok. Kabak yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şeyleri sevdiriyorsa orada mesela Allah Resulü diyor tefeülü iyimserliği severdi. İyimserliği severdi. TRT1'de bir dizi var. Saraydaki Mücevher diye. Bir Kore dizisi. Sizi ilgilendirir aslında. Doktorların %40'lık yanını anlatıyor. Bir doktor katiyetle hastasında moral bozmamalı diyor. Çünkü moral kullandığı ilaçların cevap almasında %80 rol oynuyor. Yani vücudun o ilacı alma ve cevap verme müsaitliğini hazırlıyor. Şimdi Allah Resulü bunu oluşturacak her şeyi yasaklıyor. Mesela kötü bir rüya gördüğünüzde diyor solunuza tükürün. Onu takmamayı, kafaya takmamayı gündeme getiriyor. Ve iyimserliği severdi diyor. Yani iyi düşünmeyi. Menfi bile olsa bunu senin için hayır olabileceğini düşünme. Ve doktor diyor bazen garip ama denenmiş bizim köylü. Benim yeğenimin bir arkadaşı var. Onun 80 yaşını geçmiş bir babaannesi var. Devamlı şikayetçi, rahatsız mideden. Onu bir gün bakkaldan şu küçük küçük şekerler var ya alırken gördüm 5-6 kutu. Hüseyin bunu ne yapıyorsun dedim. Ya hocam hiç sormaydı bunu babaanneme veriyorum dedi. Her gününde bir. Neden? Babaannesi işte rahatsızdım beni doktora götürmediniz falan diyormuş bunun babasından için. Babaanne bunlar seni düşünmüyorlar. Bak ben sana bir ilaç getireceğim. O ilaç senin midendeki sancıyı götürecek diyor. Her güzel diye o şekeri veriyorum. Yedi mi diyor, iyi oldum hanım. Allah razı olsun Hüseyin'im diye bana dua edilir. Yedi normal çocukların yediği şeker. İnanın insandaki psikolojik yön var ya müthiştir. Ve Çin tıbbında bunu gündeme alıyorlar. Hakikaten öyle ama bizim salaklar birisinde hemen kanser olduğunu tak yüzüne söyleyiveriyor. Adamda bir kere o ilaca verecek cevaptaki moral %80 gidiyor. Artık ilaç ilaca cevap vermiyor vücut. Dine baktığın zaman Allah Resulü bunları çok önemsemiş. Ümitsizliği katiyetle yasaklamış, ümidi kesmeyi. İyimserliği sevdirmiş, iyi düşünmeyi sevdirmiş, hüsnü zanlı, ki bu hüsnü zan genel anlamdadır her şey için. Ondan sonra oturtulan ifadede, şimdi bunlar bende oturdu. En son iki cümleyle noktalattım. Hastalık ve sıhhat için. Hastalık ömrü kısaltmıyor, sıhhat ömrü uzatmıyor. Sadece ızdıraplı bir hayat, huzurlu bir hayat geçirirsin. Ecel ne zaman geliyorsa o zaman çeker gidersin. Hiç böyle tasarlanmanın lüzum yok. Mesela bizim Enes diyordu, Allah rahmet etsin. Ya Muhammed abi, benim işim bitmiş ama ecelim bitmemiş daha diyordu. Bazen insanın işi biter ama eceli bitmez. Neyse. Sorulara geçelim. İnan, birçok bildiğimi tekit ettirdim o dizide. İş bakanı gördünüz mü onu? Tamamen tıptan konuşuyorlar. Yani Koreli gibi dinsizde halka eğitmek için böyle bir şey koyması müthiş bir şey. Fuhuş bir şey. Fuhuş, bir el dokunma dahi bulamıyorsun. El dokunma dahi bulamıyorsun. Adamların kültürleri koruyabiliyorlar. Ama müthiş bir şey. Ama ne dedi, fareyi bilmiyorlar. Kore'de hocam Hristiyanlık diye duydum ben. Efendim? Hristiyanlık Kore'de. Şimdi Kore'de. Benim gençliğimden beri bizim sendikada bu Katoliklerin hakimiyeti vardı. Çok genç rahipleri Filipinlere, bu Asya'ya yolluyorlardı. Ve orada çünkü Hristiyanlığı takdim ettiklerinde Budizm'den, Enduizm'den, bunlardan bir şeyler almıyorlar. Ama bunlar bu o insanlara felsefe olarak çok oturmuş. Onlar da bunun eğitiminden, mesela Güney Kore, Kuzey Kore, Çin'in komünist olması, onlar da bunlardan çok koptular. Şu an en çok hakim olduğu yer Tibet. Ne? Tibet. Hristiyanlık mı? Yok, Budizm felsefesi. Hristiyanlık o kadar değil. Mon tarikatının Güney Kore'de. Bu zaten onlar hepsinin aslı Hindistan ve Çin kökenli felsefedir. Bir zaman Baykal'ın bile onlardan olduğu gündeme geldi. Neyse. Zorlarını da geçelim. Evet. Şükrü. Evet. Şimdi hocam bir de sorumuz, biz hidayet üzerinde miyiz? Yani hidayet üzerinde olup olmadığımızı nasıl anlarız? Karşımıza çıkan farklılık görüşlerin serdirdiği ve buna kaynak olarak kitap ve sünnetin gösterildiği bir ortamda hakkı yakalamaya götüren, hatalı olan görüşlerin hatasından sakınmayı götüren... Kaç soru soruyorsun sen orada? Biz. Burada 5-6 soru etti bir kere. Şimdi? Biz hidayet demeyiz sözü yanlış olur. Biz doğru yoldayız diyemezsin. Hiç kimse dememeli bunu. Doğru yolda olduğunu ispat etmeli. Bunu anlatabildim mi? Çünkü biz doğru yoldayız sözü iddiada kalabilir. Çünkü herkes bu iddiayı yapıyor. Herkes kendisinin doğru yol üzere olduğunu söylüyor. Herkes bu sözü söyleyince ortada kalan İslami eğilimi harekete geçen bir genç bu gruplardan hangisine rastladıysa, hangisinin eline kucağına düştüyse onların boyasıyla boyanıyor. O da her grup gibi kendisinin doğru yolda olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de o parçalanana وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكُلَّ حِزْمٍ بِمَا لَدَيْهِمْ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلَّ حِزْمٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِعُونَ. Onlar yani o müşrikler ki dinlerini parçalamışlar, grup grup olmuşlar ve her grup kendisinin hakta olduğunu söylüyor. O zaman hakta olduğunu söylemeyeceğim, hakta olduğunu ispat edeceğim. Bu ispatçılığın önce ne faydası var? Her duyduğun şeyi, her söylediğin sözü, her gördüğün ameli ve yaptığın ameli kaynak olan iki asla dayandırma. Devamlı onun sağlamasını yapma ortamını canlı tutar. Bunu anladın. Ne duyduysan, kimden, ne gördüysen bunun delilini soruyorsun Kur'an'dan, sünnetten. Bu neyi gösteriyor? Duyduğun, gördüğün her şeyi sağlamasını yapıyorsun. Doğruysa alman gerektiğini. Sen bu sefer bunu, duyduğunu kabul etmeden evvel araştırma zorunda kalıyorsun. Bunu anlatabildim mi? Bu da nedir? İspattır. Bu bile yanlışı sıfırlamaz. Bu denli bir gayret yanlışı sıfırlamaz. Doğru netice vermesi senin bilgin, birikimin ve bilgili insanlarla irtibatlı olmana bağlıdır. Ve okumanı da bunun içine kat. Bunu anlatabildim mi? Doğru yolda olduğunu ispat etmelisin. İddia etmemelisin. Çünkü bana sorarsan ben düşüncelerimin doğru olduğunu söylerim. Siz hoca kabul ettiğiniz için, bilen birisi kabul ettiğiniz için onun her söylediğini kabul edersen sen de onun doğru dediğini kabullenmiş olursun. Araştırmazsan veya ben konuşurken bunun delili bu demeliyim siz sormadan evvel veya ben demesem siz bunun delili nedir? Kur'an mı, sünnet mi, kaynağı nedir? Deme zorundasınız. Bu ispatçılıktır. Öbürküsü rastgele kabul ki taklidi haram görmemizin sebebi budur. Çünkü taklit eden kimi taklit ediyorsa o iman ediyorsa bu da eder, o küfür ediyorsa bu da küfür eder. Bu anlaşıldı mı? Birinci sorunun cevabı bu olur. İki? İkinci sorumuzun mezhepler hakkında. Birinci sorunun bundan sonraki gelen. Hidayet üzere olmadığımızı nasıl anlar? Sözün, fiilin Kur'an sünnete uyup uymamasıyla. Bunun merhaleleri var. Birisi delili söyler. Kur'an'dan ayet, bu ayete dayanır der. Ama aynı ayet, başka bir ayeti kullanarak aynı meselede iki görüş duyabilirsin insanlardan. En azından tek görüş olarak duyduysan bunu bir de pekiştirmelisin. Emin olmalısın. Bir başkasına da aynı şeyi sormalısın. Bunun anlamı bu mu diye. Evet, bunun delili bu mudur diye. Bu hareket ne yapar? Toplumu da bilinçlendirmeye sevk eder. Siz hiç sormayan bir topluluk olsanız, ben de delilini söylemeyen birisi olsam, ikimiz de birbirimizin gırtlağına yapışmış ahtapot gibi oluruz. Yani yüzme bilmeyen iki insanı veyahut yüzme bilmeyen birisini acemice kurtarmaya atlayan birisine o kurtaracağı insanın sarılması gibidir. Bazen bu gibi adamlar aptalca gider onu kucaklamaya çalışır. Halbuki yüzme bilmeyen denize düşen kurtaracağın birisini kucaklamayacaksın. Çok uzaktan saçını tutacak git. Veyahut belli bir yerinden tutacak götür. Sana sarılıp seni de yüzemez hale getirmemesi için. Bu ortamı bilinçlendirecek. Benim anlattığım şeyin delilini, bana soracaklarını bildiğim için onun delilini önce öğrenme zorunda kalırım. Ve size doğru şeyler aktarırım. Doğru şeyler aktarıldıkça doğrular çoğalır. Ve bu sefer doğrular çoğaldıkça iki doğrunun bir arada anlattığı farklı bir değer vardır ki onu yakalayamamışsındır. Aynen siz çöpçü kaldığınız müddetçe size ders veren insan da çöpçünbaşı olmaktan ileri gitmez. Siz çöpçü, anlatanlar çöpçünbaşı. Yani bilgisini, malumatını çöpten toplar gibi insanların ispatlamadığı sözleriyle fiillerinden alan adamdır. Çöpçü budur. Ha, belki bunu bir Arap ifadesiyle gece oduncusu diyebilirsin. Ama bir çöp tenekelerinden topluyoruz bu düşünceleri. Herkesin kafası çöp gibi. Çöp dolu. Doğrudan daha çok yanlış dolu. Bu da ne yapıyor? Devamlı duyduğumuz herhangi bir sözün, gördüğümüz herhangi bir amelin, alıyorsak onu, onun doğruluğunu ispat etme zorundayız. Araştırma. Birkaç kişiye sorarak. Bu neyi gösteriyor? O zaman bir kişiyle yetinme biter. 5-10 kişiden aynı şeyi öğrenmeye kalkan doğruya daha yakın olur. Değil mi? Taklitçilik bir kişiyi örnek almayı, bir kişinin sözlerine tabi olmayı gerektirir. Ama tabi olmak, ilim sahibi olan, ulaşabildiğin herkesin sözüne değer vermekle gündeme gelir. Anladınız? Taklit tek kişiye bağlılığı getirir. Ama ittiba, ilim ehli olan herkesten istifade etmeyi gündeme getirir. Başka? Bir diğer sorumuzun nesepleri. Yani bazı kaynaklar hocam mezhebi taklit etmeyen hak olduğunu, 4 mezhep olduğunu ve mezhebi olmadığında daha farklı mezhepler doğuracağından bahsediyor. Şimdi hiçbir ilim ehli, mezhep imamları dahi onlar bir mezhep kurmamışlardır. Onların öğrettiği bilgiler talebeler tarafından sanki bir mezhep haline getirilmiştir. Onların hepsine baktığınız zaman bizim Kur'an ve sünnete ters düşen sözümüzü alın duvara çalın diyor. Kur'an ve sünnete uyduğu nispette onu alın. Sadece bana uyun dememiştir Ahmet diyor. Bana uyun demiyoruz. Ebu Süfyan'a da uyun demiyoruz. Süfyan'a da uyun demiyoruz. Onlar nereden aldıysa siz de oradan alın diyor. Az önceki ilim ehlinde verdiğim misali mezheplerde de verebilirsin. Mezheplerde tek kişiyi taklit etme vardır. Ama İmam-ı Şafii de o kadar alimdir en azından. Ahmed İbn Hanbel de o kadar alimdir. İmam Malik de, Buhari de, bunların hepsinden alman gerekir, birisinden değil. Bence bir mezhebe tabi olma değil, Kur'an ve sünnete tabi olma, bunu aktaran herkesten istifade edebilme. Hatta aktaran için, kendi ashabı için bile Allah Resulü, her kim benden bir söz işitir, bunu olduğu gibi ezberler ve onu aynen aktarırsa o aktaranı yüzü ağarsın diyor. Olur ki o sözü aktardığı kişi ondan, aktarandan daha güçlü ezber sahibi, daha anlayışlı olabilir diyor. İlim ehlinin görevi burada neymiş? Allah Resulü'nden geleni olduğu gibi aktarmaya çalışmaktır. Evet. Bazı şeyler diyeceğim ama bazı bilgileri de mezheplere uyumanın, onları ilahlaştırmanın anlamına geldiğinden bahsediyor. Sorudaki en son şey, bir mezhebe tabi olmayı bırakıp boş hareket etme, başka bir mezhebi de doğurur. Sözü bence doğruluk payı var. Bu ne zaman? Kur'an-ı sünneti kendi kafana göre anlamaya kalkarsan. Ve şimdi taklidin haramlılığını söylerken ilim ehlini saf dışı edin anlamında demiyoruz. Tek kişiye bağlı kalmayı saf dışı ediyoruz. Yüzüne birden tabi olmayı gündeme getiriyoruz. Eğer bir imamı taklit etmekten maksat kendi kafana, görüşüne göre anlamaysa bu yanlış. Yani ondan sakındırma. Ama bütün alimlerin sözünü dinlemeyse bu bir gayret ister. Dinin için emek vermeye gerektirir, değil mi? Birisini taklit ediyorsan alırsın bir Hanefi ilmihali, oturursun bir kitap, senin bütün dinini yaşamaya yeter onlara göre. Ama bu sefer bulunduğumuz ortamda 5-10 tane ilim ehlinin olduğunu düşün. Herkese aynı şeyi sor. Burada hatadan uzak, doğruya daha yakın olursun. Birisinin ihmal ettiği, illa yanlış yaparak değil, izahta zorlandığı bir şeyi bir öbürküsü senin anlayabileceğin şekilde izah edebilir. Onun anlatımından daha çok istifade edebilirsin. Bir kişide ise yanlış, hata, ihmal devamlı mevzu bahis sorabilir. bilgi noksanlığı mevzu bahis olabilir. Birisindeki noksanlığı bir öbürküsü tamamlar. Birisinin ihmal ettiği bir şeyi öbürküsü önemsemiştir. Birisinin izahında biraz dar çerçevede dönen birisinin yanında birisi o meseleyi daha iyi açmış olabilir. Evet. Hocam, birinciyle ilgili bir şey daha sorayım. Şimdi mesela bir mezhebi taklitin vacip olduğunu, bir mezhebin taklit edilmemesinin işte dinsizliğe götüreceği gibi cümleler kullanan getirdiği izahlardan birisi de yani benim kendi kişisel anlayışım ayetlerden, hadislerden. Kişisel anlayış başkalarını bağlamaz. İşte kişisel anlayış. Bunu seslendirme de zorunda değilsin. Mesela birisiyle bir sohbet dedi, hadis inkarcıları. Bu benim görüşüm dedi. Bu bana ait. O zaman seslendirme. Bu topluma seslendirdiğin andan itibaren doğruluğunu başkalarına da aktarmak istiyorsun. Öncelikli mesela şu bizim meal tertibimiz var ya gördüğünüz. Bence çok güzel bir tertip farkına varmadan. Çünkü aslı Kur'an metin burada, meal burada. Yanlışla doğruyu karşılaştırabilecek bir ortamdasın. Sen bunu yapabiliyorsan tabii. Ama herkesin gücü nispetinde karşılaştıracağı bir doğru vardır. En azından mesela metinde ilah kelimesinin geçtiği yerin Türkçe'ye baktığında o ilahın karşılığı ne koymuş? Kilit kelimeler. Bunu anlatabildim mi? Mesela onlar Allah'tan gayrı dostlar edindiler diyor. Dost oradaki kelimenin tam karşılığı. Evliyanın karşılığı dostlar. Ben olsaydım onu Allah'tan gayrı evliyalar edindi diye kurdum. Çünkü bu toplumda o soruna doğrudan doğruya parmak basan bu ifade olurdu. Mesela bunları en azından yakalayabilecek bir konuma sahip olabilirsin. Ha, herkes aynı seviyede yakalamaz tabii. Herkes ilmi, birikimi, gücü, kabiliyeti nispetinde. İşte onun için bir insana, ilim ehline tabi olma. Bir kişiyle yetinme, ilim ehli 100 kişilik bir adet olduğunu düşün bu ortamda. Şimdi birine tabi oluyorsun. Burada 99 var. Geçmişteki selefin hepsine bak şimdi. Onların tarihçi hayatlarında, tercüme hallerinde görürsün. Buhari'nin bin daha bin tane hocası vardı diyor. Şunun 100 tane hocası vardı diyor. Şeyhi vardı diyor. Bu insanlar hocalarının çokluğuyla övülmüş insanlar. Şimdiki varsa yoksa bir hocam diyor. Yanlışa ne kadar yakınsın burada? Bir kişinin yanlışıyla 20 kişinin yanlışı herhalde aynı seviyede olmaz. İlim ehli de bunu hazmedebilmeli. Buradaki hocam karşılaştırmak kişinin kendi kitap ve sünnetten anladığı şeyle imamının kitap ve sünnetten anladığı şey olarak gündeme getirir. Değil. Bu da yanlış olabilir. Kendisinin doğru düşündüğünü zanneder. Bazen mesela çocuklar 16, 17, 18 yaşına geldiğinde babaları hakkında bunun kafası, babamın kafası çalışmıyor, bunu anlamıyor. Bu eski kafa diyebiliyor. Kendisini doğru düşündüğünü zanneder. Bazen okuyan insanlar da hocasının veyahut geçmişteki alimlerin hata yaptığını söyleyebilir kendi kafasına göre. Ama bir mesele hakkında birçok alimden gelen kitabı okusan onların birbirlerine farklılıklarını görür. Hangisi delile dayandırmış bu meseleyi diye seni araştırmaya sevk eder. Sen bu sefer anlayışını onların anlayışıyla desteklersin. Ben anladım tipinde çıkmazsın ortaya. Bunu anlatabildim değil mi? Bu da ne yapıyor şimdi? Taklit kitap okumayı durduruyor. Birisini taklit ilmin önüne set çeker. İlim ehli yetişmesine mani olur. İnsanları yani düşünce yönüyle birilerine bağlılığa zorlar. Halbuki düşüncede bağımlı olmamalısın birisine. Ama istifaden yine farklıdır. Birisinden istifade edebildiğin kadar bir ikincisinden edemeyebilirsin. Ama en azından birle yetinmeme oturmalı insanların zihnine. O ortamda da ulaşabildiğin, irtibatta olduğun ilim ehlinin adedi önemlidir. Değil mi? Beyin hocam bir takım misaller getirilerek deniyor ki bir yaran olduğunda gidip notere varmıyorsun. Bir doktora gidiyorsun. Hatta mutahassısı ehli. Kimse ehline gidiyorsun. Din işlerinde neden böyle olmasın? Ehli olan imam, şimdi ehli olan bir imama gitmen. Ehil olmak, ünvan sahibi olmak değildir. Ehil olmak, yani ünvan sahibi olmak değildir. O ünvanın sahibidir, ehli olmayabilir. Ehli olmak önce neyin ehli olduğunu bilmen gerekir. Her an konuştuğu veyahut yaptığı şeye Kur'an'dan sünnetten birisi delil getiriyorsa bu adam da önce doğru olan kaynağı yakalamıştır. Ama o kaynağı algılamada yanılabilir mi? Birkaç alimden bunu öğrenmeye kalkarsan bunun ne kadar yanıldığını, öbürküsünden farklı düşündüğünü gündeme gelir. Farklı düşünme hangisinin doğru olduğunu araştırmaya sevk eder insanı. Bu devamlı terakkiyi, yani yükselmeyi gündeme getirir. Ama bir kişiyi taklit her şeyi dondurur. Peki hocam, bu ikinci sorudaki soracağı şey, bir kişiyi taklit şirk mertebesinde midir? Bir kişiye? Taklit şirk mertebesinde midir? Şimdi illa değil. Bir kişiyle yetinme, demin dediğim gibi o iman ediyorsa sen de iman edersin, o küfür ediyorsa sen de edersin. Dört imamımız için hocam söylenirse. Şimdi imam dört tane değil. Bizde binilen dört tane, imamı dört kabul ederiz ama birisini önde tutarız. O dördü de neden tutarız? Aynen insanların iki kişi bir yere gidiyor, yolculuk yapıyorlarmış, bir köye yaklaşmışlar. Ya demiş, bu köyde biraz rahat etmemiz için sen bana hacı de, ben sana hacı diyeyim. Hacım falan deyince o da ona hacım diyor. Ya bunlar hacı falan, saygın insanlar diyor. Herhalde dört mezhebe hak demesinin sebebi kendi mezhebini geçerli kılmak için olur. Bence İslam haktır. Her kim, kişi, kurum olarak mezhep kastediyorum, ne kadar Kur'an sünnete uyuyorsa o kadar doğrudur. O kadar yakın. Ne kadar ters düşüyorsa o kadar uzaktır. Böyle bakmak gerekir. Birdenbire şirkle hükmetmemek gerekir. Veyahut küfürle itham etmemek gerekir. En azından bu imamların sorumlu olmadıkları şeyle onları sorumlu tutmamak gerekir. Hiçbir imam benim mezhebime tabi olun, ne dediysem işte bu sizin dininizdir dememiştir. Mutlak bir mezhebe tabi olman gerekiyor dememiştir kimseye. Yani bu gibi meseleyi konuşurken İmam-ı Şafii ile Şafii'li, Ebu Hanife ile Hanefi'li, Maliki ile İmam Malik'i, Hanbelilik ile Ahmed ibn Hanbel'i ayırt etmen gerekir. Evet. Devamlı bir kişiyle yetinme, ileriye doğru devamlı dinden, gerçeklerinden uzaklaşmayı gündeme getirir. Çünkü devamlı öğrendiğini sağlamasını yapmıyor. Mutlak doğru olarak kabul ediyorsun. Senelerdir bununla amel edip gelmişler diyorsun. Anlatabildim mi? Çünkü sağlamayı gündemden kaldırıyor. Öyle oluyor ki hocasına, hocam bunun delilini nereden getiriyorsun demek büyük ayıp ve saygısızlık kabul ediliyor. Hem de atar yazıyor. Tabii. Bu saygısızlık. Bana bunu nereden dedin dediğinizde ben bunu saygısızlık düşünmemeliyim. Aksine bu benim bilgimi tazeleme olmalı. Bildiğimden daha emin olmaya götürür. Belki bundan 5 sene önce sorulmuş bir soru şimdi soruluyor. O sorunun cevabı için zihnimde bazı şeyler var ama tam emin değilim. Bu sefer bildiğimi söyleme değil, daha iyi onu bir gözden geçirip tekrar edip gündeme getirmeye. 10 gün sonra aynı soru sorulursa bu sefer daha net cevap veririm. Bir toplumda din ne kadar konuşuluyorsa ve dinden gündeme gelen en çok neyse insanlar onu konuşur. Benim ilk Arapçayı okuduğum birisi vardı, din işleri müşaviri olarak gelmişti bu Gazali'nin İhyasını tercüme eden Serdaroğlu'nun kardeşi. Her gittiğimizde de beni yanında götürüyordu. Ben hem Arapça okuyordum ondan. Beni yanında götürüyordu. Herkes hocam, bankadaki faizimizi ne yapalım? Onu yiyebilir miyiz? Fakire mi verelim? Herkes bunu soruyor şimdi Avrupa'da. Bir gün baktım, ben o an bir genç birisiyim. Bu adam yaşlı hoca. Benim okuduğum. Ama farkına varayım ki bazı şeyi düşünüyor. Hocam dedim, ne var dedi. Bu adamlar neden dedim bankadaki paraların faizinin yenilip yenilmeyeceğini soruyorlar da önce bankaya yatırmanın caiz olup olmadığını sormuyorlar. Şimdi şeytan bunları öyle yönlendiriyor ki onların hocayı yönlendirme akılları yetmez. Şimdi bankadaki parasının faizi yenir mi yenmez mi diye soruyor bakın. Bu da diyor ki yemezseniz bir tuvalet taşı yaptırın diyor güya. O paraya da hakaret oluyor. İhtiyacı olan birisine verin diyor. Ama bankaya para yatırmak caiz değildir sorusunu ne bu çıkartıyor ne de onlar soruyor. Halbuki soru sorulan kişi de zeki olması gerekir. Hani bunu içki için soran adamdan örnek verdiğim gibi adam geliyor. Hocam içki içen diyor dinden çıkar mı? Doğru cevap hayır. Oh be diyor içki içen dinden çıkmazmış diyor. Ve devam ediyor. Halbuki o adam namaz kılmıyor. Namazın terki küfür. Neden o adam namazı sormuyor da içkiden soruyor? Sorulan soru doğru, cevap da doğru. Ama soran kişi doğru değil. O soruyu kim sormalı? Beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, şirki küfür olmadan içki içen birisi o soruyu sorabilir. O cevap da onun cevabı olur. En azından toplum soru sormada cehaletine sebep. Bunu beceremiyorsa soru sorulan insan bunu beceremeli ama değil. Toplum çöpçü, o da çöpçün başı. Daha ileri bir şey düşünülemez. Evet. Diğer bir sorum hocam. Tabii. Bizim yaşadığımız ortam Hanefi. Hanefi mezhebine göre. Türkiye umuman. Umuman. Hanefi olduklarını söylüyorlar. Evet, Hanefi. Bence hakikaten Ebu Hanife'ye uyarak Hanefi alimlerine bu mezhebi yaşasalar mesela Orta Asya'daki Pakistanlılar, Hindistanlı Hanefiler bundan birçok, buradakilerden birçok meselede daha iyiler. En azından bunlardan %20 hataları daha az. Mesela tevhidde, akidede doğrudan dolayı Ebu Hanife'den istifade etseler, bence %80 birçok yanlıştan arınırlar. Ama bu insanlar akidede Maturididir. Amelde Hanefidir. Amel mi önemli, akide mi önemli? Akide önemli. Peki Ebu Hanife'nin akidesi bozuk muydu da onun akidesine uymuyorlar? Hoş. Amelde de Ebu Hanife'ye uymuyorlar. Hanife mezhebine uyuyorlar. Bence akidede İmam Maturidi'ye değil, Ebu Hanife'ye uysalar daha çok doğru doğurlar. Ve birçok şirk diyebileceğim bir pislikten de kurtulmuş olurlar. Evet. Şimdi içimizde mezhepler arasında ibadet şeklinde fark var. Mesela rafu yedeyim. Mesela biz yapmayız Hanife olarak. Ne? Rafu yedeyim. Gerçek bir de elini kaldırılması. Mesela biz Hanife olarak onu yapmıyoruz. Ama içimizde yapan arkadaşlarımız toplumca farklı bir görüş açısından bakıyor. Şimdi bunlar namazın yanında teferruat. Bence beş vakit namazı kılmak önemli. Ve itikadi boyuttaki sorunlardan arındırma insanın kendisini önemli. Bu ortamda demokrasi de bile kendileri diyor artık farklılıkları kabul etmeliyiz diyor. Ama dinde kabul edilmiyor. Efendim? Dinde yaşıyorum ya. Ha, en azından farklılıklar kabul edilmeli dinde diyor. Bunu dünyevi ortamda bu düşünebiliyorlarsa, düşünebilecek akılları varsa daha yerinde onları sorumlu tutan ya dini meselede farklılıkları kabullenme değil de müsamaha ile yaklaşabiliriz. Bu insanların geçmişinde din diye onlara öğretilen çok yanlışlar var. En azından bu farklılıklara müsamaha ile bakıp beraberce bu farklılıkların doğrusunu yakalama çalışması yapabiliriz, değil mi? Buna böyle yaklaşmalısınız. Bence ortamda yapacağınız birisi gelse size ferdi olarak Allah Resulü böyle yapıyormuş ben de yapacağım dersin. Birileri ya sizin namazınızla bizim namazımız farklı. Önemli olan namazı kılmak diyebilirsin ona. Teferruata götürmezsin. Önemli olan namazı kılmak itikadi boyuttaki sorunlardan arınmaktır. Hangi mezhepte olduğumuzu soruyor. Efendim? Hangi mezhepte olduğumuzu soruyorlar. Şimdi bazen ortamına göre ne önemi var? ortamına göre yakalamış olabilirsin. Sizin yakalayacağınızı pek düşünemem. Mesela bir zaman birisi beni tuttu. Bazı camisinden çıktık. Yaşlı birisi de ama belli ki biraz güneş müftüsü tipinde. Yaşlar olur ya öyle cami önlerinde oturan falan. Delikanlı dedi. Hangi mezheptensin oğlum dedi bana. Amca ben Müslümanım dedim. Anladık oğlum dedi. Müslüman oldu. Bu yetmedi mi dedim şimdi adama. Yani içeri girip sizinle aynı safta namaz kılmam Müslüman olduğumu ispat etmedi mi? O zaman gerisi ne? Dedim adama şimdi. Adam durdu Allah Allah dedi şimdi. Az önce dediğim gibi soruları bu toplumda çokça sorulan meşhurlaşmış ada tipi sorular. Adamın dinini sormuyor bak. Seninle namaz kıldı Müslüman bu. 5 vakit namaz kıldı. Ha, genç birisi bir de namaz kılıyor. Soracağı sorunun yerini bilmiyor şimdi. Tekrar birisi sordu. Delikanlı hangi mezheptensin dedi. Hafifçe güldüm. Peygamberimiz hangi mezheptendi dedim adama. Durdu. Herhalde dedi peygamberin mezhebi yoktu dedi. Benim de yok öyleseydi. Şimdi benim de yok öyleseydim. Ortamı yakalarsan laf cambazlığıyla o insanları düşündürebilirsin. Ama dengeli tutmazsan o adamların zihnini karıştırırsın. Türkiye'de mezhepsiz kelimesini küfür anlamında kullanıyorlar. Bırak şu mezhepsizi falan diye. Dinsiz mahzettir. Öyle kitaplar da var onunla ilgili. Tabii. Fatih yayınevlerinde var. Bence gündemde tutulması gereken mesele itikadi boyuttaki meseleler. Ha şeytan ne yapar? Sizin tevhidi anlamaya başladığınız bir ortamda öğrenmeniz gereken o olmasına rağmen şeytan bazı ufak tefek meselelerde toplumla aranızda sorun çıkarır, cedele iter. O insanları size cephe almaya sevk eder. Bununla da o adamlara tevhidi anlatmanıza mani olur. Daha ilerlemeden sizin önünüzü kesmiş olur. Namazdaki bir el kaldırmayla arayı açar, tevhidi ona anlatamayasın diye. Ha, namazda el kaldırma sünnet mi? Peygamberin kıldığı bir şekilde mi? Ama bir insan %100 peygamberin kıldığı gibi namaz kılsa ama akidesi bozuk olsa bu da işe yaramaz. Bir mezhep toplumu söyleyebilirim hocam. Şimdi bence toplumu aldatarak hareket etmemek gerekir. Mesela Ali Arslan yapmış olduğu, yapmış olduğu birçok şeye rağmen bizi destekleyen birisi de Allah rahmet etsin. Hocam işte bana diyordu Ebu Said, Said'im şiddetli girme bunlara. Hocam siz size düşeni yapsaydınız ben bu toplumu en az %15 yumuşamış bulurdum. Siz açık olmadınız. Bir gün arkadaşlardan birisi bunu zorluyor. Belçika'da bir konferansta o zaman Milli Görüş'te bu. Hocam Yunus hakkında ne dersin diyor. Bir bakıyor. Ebu Said burada mı? Ben orada olsam bunu o sordurttu diyecek. Yok hocam Ebu Said gelemedi başka yere gitti Almanya'ya. Tekrar sorunca eğer dedikleri doğruysa Yunus tam bir sosyalist diyor. Ağzından tık çıkıveriyor bu şimdi. Hem de hep Konyalılar dolu orada. Ana. Hepsi Mevlacı ve Yunusçu yani. Düşün şimdi. Ondan sonra ya Ebu Said söyle şunlara bana rahatlığın içerisinde bunları sormasınlar. Cevap verme zorunda kalıyorum. Ali Arslan gibi insanlar bunları söyleselerdi şu ana gelene kadar ortam yumuşardı. Biz şimdi bazı şeyleri söyleme yerine ben Hanefi'yim demem. Ebu Hanife büyük alimlerden birisidir. İmam Şafii büyük alimlerden birisidir. Ahmed İbn Hanbel büyük alimlerden birisidir. Sen ne demek istiyorsun? Ben bunların kitaplarını okuyorum. Onlar benim Ebu Hanife'yi alim kabul edip etmememi sorgulamıyorlar. Hanefi mezhebinden olup olmamamı. Çünkü Ebu Hanife de onlar için önemli değil. Değil mi? Öyle öğretilmiş hocam. Sapık gözüne bakacağım yani. Ama Şafii mezhebinden deyince adam ha diyor bir şey demiyor o zaman. Şimdi diyor. O da var. Şimdi Şafii mezhebinden dersen anlatmak istediğini gündeme getirmiyor. Mesela ben Nurcuların yazıcı kısmındaydım. Önce. Onların başında da Ahmet Üçrev diye birisi var. Ahmet Üçrev Altınbaşak diye. Tabii ben okumaya gidince gelince bunlar benim farklı düşüncelere sahip olduğumu gördüklerinde Beni seni dediler üstada götüreceğiz. Onlara göre üstad mütebahhir birisi. Yani ilmi derya gibi. Konuşuyor şimdi. Ben yine edepli davranıyorum. Mezhepsizlik din dışılıktır dedi. Dört mezhebin dışında olan din dışıdır dedi. Bir beş dakika gitti. Bunu ben uygularım taktiği. Üstad dedim, Muhittin Arabi hangi mezheptendi dedim. Durdu. Herhalde Maliki. Üstad dedim, Muhittin Arabi zahiridir. Açın bakın dedim. O zaman o da din dışı dedim. Onu severler ya. Şimdi bir durdu. Bu sözü dememesi gerektiğini anladı. O zaman dört mezhebin dışında olan dinsiz değil dedim. Muhittin Arabi'ye de dinsiz demeniz gerekiyor. Bu insanlar konuştukları sözün sonunda ne geleceğini hesap etmiyorlar. Bizim toplumumuz genelde biz bir dinin müntesipleriyiz. Yani İslam dini. Ve bütün alimler de bizim alimlerimizdir. Adam dini sormuyor, mezhebi soruyor. Bence aldatabiliriz. Ben Hanbeliyim derim. Malikiyim de derim. Şafiyim de diyebilirim. Hanefiyim de derim. Pakistan'dan gelirken ilk geldiğimde Doğu Beyazıt'tan girdim. Erzurum Urfa'ya gittim. Nurcukan tanıdım arkadaşların yanına. Şimdi bana bakıyorlar. Ebu Said sen hangi mezhebe geçtin? Hanbeli dedim. Bir tane Mustafa Hoca vardı. Ebu Said sen Hanbeli değilsin. Niye gülüyorsun? Doğru ben Hanbeli değilim. Orada cevap veremeyeceğimden, sıkıştıracaklarından korktuğum için ilk gelişimde Hanbeliyim dedim. Bence biz hiçbir mezhebe tabi olma zorunda değiliz. Ama alimlere den istifade etme zorundayız. Bugün deme oturmalı. Biraz acı olur. Ama bence bu acıyı attık biz. Elhamdülillah. Allah hidayet versin. Hadisin yercileri. Bu tek yücüler bize bu aşk. Hatta Türkiye'ye geldiğimde ben sofilerle uğraşırsam tevhidi anlatamam diye düşünüyordum. Ama hadis inkarcıları tasavvufla kapışınca biz arada elhamdülillah işi yırttık. Doğu için pek aynı şey. Efendim? Doğu için biraz daha farklı. Aksine. Molalar rahatlıkla mezhepsizim diyebiliyor. İşit o yokuşa sürer. Doğruyu anlatamazsın bu sefer. Sen Şafisin diyor. Ben de Hanbeliyim. Ben benimkini uyarım diyor. İmam Nevevi Şafi olduğunu şey yapmıyor mu? Söyledi mi? Şimdi İmam-ı Nevevi de ama İmam-ı Nevevi ona sebep mesela tutuyor. Müslüm'ün şerhini yapan İmam-ı Nevevi'dir. Normalde Müslüm'ün şerhini dedim. Baplandırmayı yapan Müslüm de İmam-ı Nevevi'dir. Ama ne yapıyor? Ellerin göğüs altına, göbek üstüne konması diye bir bab koymuş. Altında öyle bir hadis yok. Şimdi çıkıyor bak. İbn-i Hacer Rahimeullah Şafi'dir. Bukhari şerh etmiş. Kastalani Maliki'dir. Bukhari şerh etmiş. Bak şimdi. Ondan sonra Şafi aynı Hanefi'dir. O da şerh etmiş. Hepsi Nalıncı Keseri gibi aynı ne diyor biliyor musun? Her ne kadar diyor bizim dayandığımız hadisler zayıf da olsa mezhebimizde elleri diyor göbek üstüne koymak sünnettir diyor. Bunu söyleme zorunda kalıyor. Mezhebimizde yani her ne kadar bu hadisler dayandığımız hadisler zayıf da olsa mezhebimizde sünnet olan elleri göbek üstüne koymaktır diyor. Ben namaz kitabında onu aktardım. Mesela Zeyle'yi daha insaflı bir hadisçidir. Ali'l Kari daha insaflıdır Hanefi olmasına rağmen. Hadise dayalı bazı doğruları söylediği için Ali'l Kari'yi Hanefilikten aforoz etmişlerdir. Buhara tarafında hacca giden birisi oradaki Müslümanların teşebbüsten parmak oynattığını görüyor. Bütün camideki cemaat eğilip namazın içinde ona bakıyorlarmış ne yapıyor diye. Namazı ifsad etti diye kadı parmağının kesilmesine hüküm veriyor. Ve buna sebep namazda parmak işareti diye Ali'l Kari'nin bir risalesi var. Ben bunu ta senelerce önce 83'te Pakistan'dan fotokopisini getirdim sonra basıldı bu risale. Basıldı mı? Basıldı. Matbu var. Ali'l Kari Hanefi olması rağmen bunu yazıyor. Buna sebep bir adam asılmıştır diyor. Öldürülmüş, parmağı kesilmiştir. Sorun böyle. Bence Doğru çıkmalı. Arkadaşlar ben hiç mezhebe tabi değilim. Ama ben Ebu Hanife'nin kitaplarını okuyorum. Hiçbir yani Hanefi'de Ebu Hanife'nin kitaplarının hepsi yoktur. Yok, sadece İbn-i Hal var şubesinde. Ha? İmam Şafii'nin kitapları da yoktur. Ahmed İbn Hanbel'in kitapları da yoktur. Hocam bu ilim ehline mezhep nispeti ne kadar doğru? Mesela Ahmed İbn-i Teymiye'nin Hanbeli olması mı? Gibi. Evet. Mesela bizim zamanımıza göre onların zamanı daha zordu. Bizde bile mezhepsizlik küfür olarak kullanıyorlarsa o zaman da neydi? Mesela İbn Hacer ricalde ilmi olan birisidir. Ebu Hanife rahimehullah sorulduğunda fakihun meşhurun diyor. Halbuki cerh ve tadil elfazından değildir bu sözler, biliyor musun? Cerh lafızları da bellidir. Tadil lafızları da bellidir. Bu ne demek şimdi? Ebu Hanife'nin sağlam olduğunu göstermez bu. Çünkü tadil elfazı bellidir, cerh elfazı da bellidir. Ne cerh ediyor ne de tadil yapıyor bu. Neden? Mesela Taberi rahimeullah Ahmed İbn Hanbel'i taklit etmeyin diye Hanbelilerde bir şey tenkit ettiği için adamın cenazesini gündüz gömememişlerdir. Hanbelilerin korkusundan gece gömmüşlerdir. Şafii miydi? Ha? Şafii miydi Taberi hocam? Maalesef. Taberi değildi. Ehl-i hadisti. Ahmed de ehl-i hadis. Ama Ahmed'in tabileri bunu böyle yapıyor. Mezhepliler. İlla ki hocaya bağlılıktan mı diyor hocam? Bir de medrese... Lüzumsuz bağlılık. Şimdi gayet normaldir ki diyelim eskiden muvasalatın, muhaberatın kısıtlı ortamında yani diyelim Antalya yöresinde ilim ehli kimse herkes ondan okur. Ta bana gidemez ki değil mi? O da bir mezhep oluyor işte. Bunu insanlar sanki bir mezhebe dönüştürüyorlardı. Bu da ilim ehlinin mesela şu an Hanefi mezhebindeki birçok bidat, cenaze, mevlüt bu gibi şeylerde imamların yan gelirinden dolayı doğmuştur. İmamlar aldıkları aylıktan çok yan gelirden kenara olurlar. Anlatılır. Ofta birisi bir köye imam olmuş. Biz sana pek bir şey vermeyiz ama burada cenaze çok olur demişler. Bir ay, iki ay, üç ay, altı ay, bir sene geçiyor. Hiç cenaze yok. Verdikleri aylık az bir şey gelmiyor. En sonunda tabutun yanına var ya, kurudun, kurudun diyor. Bizim orada hocam Şafii Camii var. Orada cenaze yıkanmak 300 milyon. Iskatı da toplasan 1 milyar oluyor. Fazladır da, zenginliğine göre artabilir. Ona göre. Ben tutacağım, babam vefat edecek, ben yıkarım. Ondan sonra Yasin okuyor. Kıyafında okuyor. Telefon açılıyor. Senin amcaya Yasin okuduk. Gelir 50 milyon bırakıyor. Tabii. Sen şu kadar parayı at da bazen işi de kolaylıkta falan hesaba yatırıver diyor. Yattıktan sonra ben okurum diyor. O da ilim ehline saygıdan yapıyorlar hocam. Onlara molla diyorlar şimdi tabii, orada. Tabii. Saygı gösteriyorlar. Yani imamların bu yönden uydurduğu bidatlar belki yüzleri geçer. Yan gelir içinde. Halbuki herkes kendi cenazesini yıkamalı. Değil mi? Babasıysa, kardeşiyse, anasıysa, bacısıysa herkes kendisi yıkar. Bir erkek bile gider karısının cenazesini yıkayabilir. Yıkatmaz kimseye. Caiz mi? He? Ne dedin? Caiz mi dedi hocam? Erkeğin caiz de kadının caiz değil derler. Hanefi mezhebinde. Yani, erkek öldü mü nikahı düşer, kadın onu göremez derler. Annem babamın cenazesini şu karşıya koymuştuk, defin edeceğim. Halamlar gelince baktım anneme koymuyorlar, sen bakamazsın. Annem diyor, oğlum ne diyor bunlar? Boş ver anne, sen dinle, ben gir içeri dedim. Ya bu Ali Çerçi köyü biliyorsunuz değil mi? Efendim? Ali Çerçi köyü var ya. Bozkır'a giderken Seydişehir, Bozkır arasında. Ali Çerçi diye bir köy var. Ali Çerçi diyorlar. Seydişehir Ahırlı yolundan giderken. Ahırlı'dan sonra. Ali Çerçi köyünün imamı bizim bir akraba vardı orada. Bak şu kelime yerine, buna yavaş konuştum biraz şunu. Geri ayağını biraz etsin. Ha? Bizim orada bir akraba vardı. Bizim orada bir akraba var. Mustafa dayıydı. Mustafa dayıydı. Mustafa dayıydı değil. Evet. Mustafa dayı diyorlar. Mustafa dayı. Biz imam demiş ki eşi ölmüştü. Eşi vefat etmişti. Sen demiş eşinin yüzünü göremezsin demiş. Bak. Eşinin karısını ölmüş, kocası mı? Kişinin karısı ölüyor. Karısı ha, erkeğe hanım ölmüş. Erkek görebilir de kadın kocasını göremez. Kocası göremez demiş. Tersini o yüzden göstermemiş. Hatta sinirlenmiş. Herkes kendi cenazesini yıkar. Çıkar hocam. Ama çok kötü küfür etmiş hocam orada. Evet, başka? Hocam sünnette erkek kadını, kadın erkeği, yani eşini görebilir. Karı öldükten sonra karı koca görebilir. Yasaklı. Nikahlısı. Bir kere bunda önce yasaklılık olmalı. Mesela Hazreti Ali Fatma'yı yıkıyor. Bayan da erkeği yıkayabilir yani. Bayan erkeği yıkayabilir. Edebiyat öğretmeni. Yani. Bayan da erkeği yıkayabilir sözü ne anlama gelir? Genel olur. Bütün bayanlar bitirir. Karısı da kocası da yıkayabilir. Kastettiğim yani bayan eş kocasını yıkayabilir. Kadın kocasını yıkayabilir. Kocası da kadını yıkayabilir. Adana'da rahat yürüdük. Bunları düzeltmek için şey yapıyorum. Evet. Hocam, ümmetin delalet üzere birleşme sözü. O yağlı, eli pislettir. Her tarafı yağ olmuştur. Git el yıka gel. Yağlı, şimdi etrafa süreceksin. Hocam şimdi Adana'da bu iş biraz karıştı. Yani ne dedin? Adana'da bu mezhep işi, şimdi gelen davetçi orada bir mezhebe bağlanmanın kötü bir şey olmadığını, tamam mı? Bunu rahatlıkla söyleyebildiğini söyledi. Şimdi bunu dersen... Zıtlaşmamak gerektiğini söyledi. Akideyi anlatmak için Şafi'ye sen Şafi'yim de dedi. Ne olacak ki dedi yani. Ben aldatmam. Önemli olan akideyi anlatmak. Hayır. Ve Şafi mezhebinden amel edebilirsin dedi. Bunun bir şeyi yok. Şafi mezhebiyle? Amel edebilirsin dedi. Bak, İmam Şafi'den istifade edebilirsin de. Şafi mezhebiyle amel edebilirsin arasındaki farkı anlıyor musun? Tabii anlıyorum. Alimle Şafi mezhebi... Bu sefer İmam Şafi'den yani nasla uymayan şeylerle de amel edeceksin. İşte onlarla amel etme diyor. Nasla olanlarla amel et. Şafii mezhebi. Neden o zaman hadisten amel edeyim? Neden insanları aldatarak bunu yapayım? Yok aldatma. Bunu bir yol olarak kendine yap diyor. Aldatma bu basbaya. Ben Müslümanım. Bütün İslam alimleri İslam alimidir. İlim ehli kabul ediyorum. Onlardan kopuk olarak hareket edemem. Ama ben hiçbir mezhebe tabi değilim. Peki, bunu izah edemezsin diyor. Niye siz onu kabul edin? Ettik. Onu diyen adamlar daha hala bir kişinin bile tevhid öğrenmesine vesile olamamışlardır. Bunu açıkça ben dedim. Ve bunu daha önce de bu okul meselesi için misal verdim ya. Ebu Said neden böyle giriyorsun? Şimdi bana. Fakülte ne için kuruldu Medine'deki üniversite? Arapça bilmeyen topluluklara tevhid öğretmek için. Şu ana kadar kaç Türk talebesi mezun oldu? 1000'in üzerindeydi o zaman. Kaç kişi akideyi öğrendi? Düşünüyorlar. Düşünmeyin, ben size söyleyeyim, hiç yok dedim. Orada camiaya harcanan para benim harcadığım masrafımla karşılaştırdığından ben camiadan 50 kat daha çok hizmet ettim. Tabii ben kendi toplumumdan öncelikli sorumluyum. Neden? Siz anlatmasını bilmediğinizden. Gelen talebe haşa Allah nerede diye soruyordu. Bu toplum bunu anlamaz. Biz herkese de mezhepsiziz demedik. Önemi yoktur dedik, geçtik. O zaman Sofi'yim de toplumun daha fazlasına da çatma. Sofilikten bir çıkış yok. İcma etmiş hocam ümmet diyor, dört mezhep üzerinde. Şimdi icma diye bir şey yok. Kim diyor dört mezhep üzere icma etmiştir diye. Buna icma denilmez. Bunun icmada bunun anlamı yok. Bunlar ilimden kaçan insanları bağnazlaştırmak isteyen kişi. Düşün, Buhari'yi okutmama gayesiyle bunun gündeme gelmesi, bunların ben kendilerini düşünerek yaptığını inanmıyorum. Şeytan bunu bunlara yaptırıyor. Bu ortamda en çok sorun çıkaran Buhari'yi okutmak, Müslüm'ü okutmak. Dinle tanışıyor onu okuyan hocam. Efendim? Dinle tanışıyor yani bir Buhari'yi Müslüm'ü okuyan. Tabii. Danıştığı gibi yanlışı doğruyu da ayırt edebilecek birçok şeyi buluyor onda. Ondan sonra siz burada denmiş Türkiye'de. Ben Kur'an'la diyor. Yani Kur'an'ı diyor sadece sevap için okurum diyor. Amel etmek için değil, teberrüken okurum diyor. İfadesi aynen böyle. Benim evimde Bukhari var, senelerce açmadım diyor onların hocası. Bu ne anlama gelir düşünebiliyor musun? Ha hadis okuyan yanlış okuyor yapabilir. Tabii yanlış yapar. Biz demiyoruz ki kendi kafana göre anla. Haline deve dışı bıraktığımızı düşünüyoruz. Birisinin yapacağı bir... Şu an ilim ehlini bizimle oturup kalkan mı daha çok ilim ehlini biliyor, mezhepli olan mı tanır? Bizimle daha çok ilim ehlini. Bütün hadis alimlerini öğreniyor. Bizimle oturup kalkan Ahmed İbn Hanbel'in kaç kitabı olduğunu öğrenir. Hanbeli bir ismi bilemez. İnsanlar yanlış yapacak diye Kur'an okutmaya mani olacak mısın? Hadisi mi okutmayacaksın? O yanlış neyden kaynaklanıyorsa onu düzeltmeliyiz. Bu yapılmalı. Onu diyen adamlar denesinler bir görelim kaç kişiye tevhid anlattılar. Şia ile de Şia olur onlar. Yaptılar. Kendileri bize örnek olsunlar. Örnek olsunlar. Mezhepsiz, mezhepliyiz, biz Hanbeliyiz. Hanefiyiz desinler. Eğer bu topluma ters düşmek istiyorsa ona sor. Ne mezhebindeyim diyecek, Hanbeliyim diyor. Topluma ters düşme, Hanefi ol. Bu Selef kardeşler arasında da bir şey olacak, düğme geliyor hocam. Olur. Çünkü şu an düğmeye basılmış gibi bu. Harekete geçti Suud'da. Yani topluma yönelik önce daha zarar biz görüyoruz. Yok, biz yine zarar görmeyiz. Bizim işimize yarayacak şimdi. O zaman deriz. Niye Hanbeli oldun? Senin baban Hanbeli değildi. Hanefi ol, toplumla tam uyum sağla. Mezhepler haksa, Hanbeli olacağına Hanefi ol daha kolay. Önce de mezhepler sağlamadıkları da bilmiyoruz. Tabii. Çünkü bilmeden o işi yapmışlar. Bilerek değil. Ve bilmeden de terk ederler. Ben topluma göre bir orta şey hazırlayamam. Toplumun sorunlarını bilirim. Az önce kardeşe de dediğim gibi namaz kılmak önemlidir. Namazı nasıl kılmak değil önce. Önce bir namaz kıl. Namaz kılmak önemli bir şeydir. Akideyi öğretmen gerekir. Ve şeytanın oyununa gelip teferruatla uğraşarak insanlar arasında husumet oluşturmamak gerekiyor. Bazı yanlışlara sebep doğrulardan uzaklaştıramazsın insanları. O yanlışları düzeltmeye çalışırsın. İcma edilmiş şeyleri yapın, namazla fazla dikkat çekilmeyin. Şimdi bak, Allah Resulü ben nasıl namaz kılıyorsam, öyle namaz kılın diyorsa, bu sözün karşısında söz söyleyen bir düşünmeli. Ben şimdi o adamın nasıl namaz kıldığına karışmam önce. Namaz kılması önemli değil mi? O ise onlar nasıl kılıyorsa öyle kıl. Ben hayır, onların kıldığı gibi kılamam. Onlara namazına karışmadığım gibi öncelikle bana da kimse karışamaz. Benim dinim sorulmuyor, hangi mezhepten olduğum soruluyor. Müslüman olduğum anlaşılmıyor, hangi mezhepten olduğum soruluyor. Onu ya onu diyenler deneyip bize bir örnek olsunlar. Bir örnek olsunlar. Teferruatı yapmayıp dikkat çekmeyin diyor. İcma olunmuş. Zaten onlar hiç dikkat çekmedi ki tevhidi anlatarak. Gitsin İstanbul'daki 100 kişiye anlatsın önce. 4 kişiye gidip ders yapacağına. Değil mi? Vallahi biz dikkat çekmiyoruz. Ha, doğrularımız dikkat çekiyor. O adamları zorlamıyoruz da biz. Bence tasavvuf da olur, yani sofi de olurlarsa daha iyi olur. Çünkü iyi uyum sağlarlar dikkat çekmeden. Bir de kim şey, icmayla kıyasa girildi. Girildi mi? Kim kıyası inkar ederse ben o adama git ona söyle o sapık dedi. Kim? Kim kıyası inkar ederse ismini verebilirsin dedi. O sapıktır dedi. Ben bunu demiyorum, ulema diyor. Dur. Ulema sapık demiş mi? He. Bak şimdi. Kim? Kim? Her kim? Her kim? Dur. Kıyası? Dur. Her kim? kıyası inkar ederse benim adıma o kişiye, benim adıma o kişiye sapık diyebilirsin. O kişiye sapık diyebilirsiniz. Zira ulema demiştim. Bilirsiniz. Zira ulema böyle demiştir. Bir. Bizim arkadaşlıkla arkadaşlar sormadığı müddetçe ben kıyastan konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. Temel bu şimdi. Hı. Bunu Abdullah mı dedi? Mesela biriniz ortalığı bulan bir Müslüman, açan değil. Hocam Ebu Said inkar ediyor. Bunu Sağır Sultan da biliyor. Hatta ben Hüseyin Cinis diye çattığımda o da ortaydı. Ulan sizin sen vardı. Ulan sizin işiniz gücünüz kıyası inkar edeni mi anlatmak, tevhid mi anlatmak? Bunu Ebu Said'le konuşup yüzüne deseniz benim yüzüme Abdullah sen sapıksın diyemez. Neden siz aracı oluyorsunuz? Hocam bunu kendiliğinden söyleyin. Bizim Enes'in hanımının bir amcası vardı. Posof'ta. Bu Halveti tarikatındanmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam her perşembe bana geliyor. Enes de Medine'ye okumaya giderken damat diyor, peygamberimize selam söyle diyor. Amca diyor, her perşembe geliyormuş ya, sen kendin söyle diyor. Niye benimle ısmar diyorsun? Bunu başka yabancı biri sorduğu için bir de dersin sonunda dedim. Bir tane o, yani ben aklıma geldi. O da şimdi bizi belki kastetti. Burada şimdi bu bir. Tamam diyelim. Alim, ulema böyle demiştir derken ulema kıyası inkar eden sapıktır demiş mi? İçinizden biriniz neden sormaz? Han kim demiş? Alimler nerede bunu demiş sapık diye? Ha şunu der. Alimlerin çoğunluğu kıyası kabul ediyor. Kabul etmeyene sapık diyorlar mı? Bu soru değil mi? Tamam. Siz hiçbiriniz böyle bir soru sormadın değil mi? Hocam aklımıza geldi. Gelmedi değil. Dürüstçe ortalığı şey yapmadan. Ortalık pek hocam Ebu Said bunu inkar eden nereden birisi? Ve şimdi ben inkar ettiğimi hayır mı diyeyim? Şimdi bu ben üzerine alınan bir söz alınmıyorum. Ha, benim adımı da verebilirsiniz. Ebu Said sapık dedi. Ebu Said de sapık dedi. Bu bana sapık diyor şimdi dedim. Hiç umurumda değil. Bunları diyeceğine insan bu toplumdaki sorunu halletmenin yolu var. Mesela 14 asırdır bu münakaşa dile dile gelmiş mi? Halletmişler mi? Edememişler. Kıyası kabul eden reddeden bir iki tayfa var. Var mı? Var. Ha. Halledilmediyse göre 14 asır sonra halledilir mi? O zaman bunun münakaşasına dalmamak gerekir. Ha, kestirmeden ne? Şöyle olabilir. Devamlı dediğim gibi ben kıyası inkar ederek dinden hangi farzı inkar ediyor? Hangi haramı helal, hangi helalı haram kılıyor? Bir tane ispat edilsin bu iş biter. Ama sünnetten bir şey inkar etsen, sen bir haramı helal, helalı haram ve bir farzı inkar edebilirsin. Mesela Şeyh Albani haber ahadı kabul etmeyen akidesine göre yüzün üzerinde hükmü inkar etmiştir diyor. Tabi bu haber ahad risalesi var ya küçücük bir tane. Onu da anlatıyor. Şimdi kıyası inkar eden dinde neyi inkar ediyor? Hangi farzı? Hangi haramı helal? Hangi helalı haram kabul ediyor? Bu ispat edilmiyor. O zaman Bukhari de sapık. Bukhari kabul etmiyor biliyor musun? Tabi açık hükmü de koymuş. Başlık takmış gitsin. Baksın herkes. Darimi de inkar ediyor. Onu gitsin görsünler. Ha, aksine gelince kıyası kabul edenim ben, haramı helal, helalı haram ettiğini ispat ederim. Onlara kıyas demiyorum. Şimdi kıyas iki çeşittir diyor. Zemmedilen kıyas vardır. Oho. Peki hadis iki çeşittir, sünnet iki çeşittir denir mi? Yok, tevessül gibi. Yani hayır. De zemmedilen sünnet var mı? Bu de sünnetin hepsi kabul edilir. Hangisi kabul edilen kıyas? Yani kadınlara araba sürmeyi yasaklayan hangi delil? Şeyh Albani karşı çıkmıştır buna. Boşanma niyetiyle nikah hakkı ne kim caiz demiş? Oradaki alimlerden birisi bu Müslümanları aldatmaktır demiş. Hangi kaideye göre gittiler bunu? Mezheplerdeki kaideye göre. Kadınlara araba sürmeyi yasaklıyor, fitne çıkar diye kıyas ederek. Camiye gitmekle de fitneye düşebilirler de, şeklinde salim cevap verince İbn Ömer ne yapıyor? Allah Resulü kadınları da camiye gitmekten alıkoymayın diyor. Erkek şoför tutup onlarla gezmeye gitmeleri fitne değil mi? Çok. Bu ortamda bunu bulabiliriz bak. Bu kıyasın zararları mı var? Yok. Kıyastan amel eden haramı helal, helalı haram edebilir. Dinde ne var ki onda kıyasa ihtiyaç duyalım. Sigarayı haramlama kıyasla olur diyor. Efendim? Sigaranın haramlanması. Değil, katiyetle. Biz sigaraya ismen haram demiyoruz. İçkinin haramlılığı nasıldır? Sarhoşluk. Ha? Sarhoşluk yani. Hayır, ismen mi, illeten mi? İsmendir. İlleten. İlleten haramdır. İlleten. Çünkü haram olanları ayırırız. Bir, ismen. İki, illeten. Üç, am olarak zararı. Aslen zararlı olan. Habisler. Ha? Mesela içkide illet nedir? Sarhoş eden şey. Adı ne olursa olsun, hangi maddede olursa olsun o haramdır. Çoğu sarhoş edenin adı da haramdır diyor. Hükmünü koymuş mu? Koymuş. İsmen haramda domuz eti haramdır diyor. Bu ismen konmuştur. Ha, kan haram mıdır? Haramdır. Domuzun kanı mı? İneğin kanı mı? Kan hepsi. Kan yemek. Kan. Domuz zaten haram aslen. Ha. Ondan sonra geliyorsun. Genel anlamda aslen zarar veren şeyler. Aslen haram olmadığı halde zarar veren şeyler. Çok su içmek de zarardır. Haram mı hocam? Çok su içmek. Zararlıdır. Zararlı mı? Ama nikotin? Çok yemek yemek. Nikotin haram değil. Aslen zararlıdır. Hocam sebzelerdeki nikotin mi kastettim? Şimdi değil. O kıyas işte. Şimdi nikotin aslen zararlı mı? Evet. Ha? Su aslen zararlı mı? Aynen. Değil. Çok yersem? Çok içersem? Haram olmaz. Aynı kelimede duramıyoruz. Nikotin aslen zararlı mı? Evet. Su aslen zararlı mı? Hayır. Hayır. Çok su içersen zararlı mı? Evet. Ha, bu gibi. İsraf. Neyin haramıdır? Aslen haram olan şeylerin israfı mı haramdır? Her şeyin israfı mı? Her şeyin israfı. Aslen faydalı olan şeylerin. Helal olan her şeyin israfı. Zaten haramı kullanmak yasaktır. Ama zararlı olan şeyleri haram kılma farklı bir genelliliktir. İsraf da haram. İsraf haram mı? Evet. Neyin, hangisinin israfı? Helal olan şeyler. Her şeyin. Zararlı olan şeyleri zaten az kullanmak. Efendim? Zarar veren, aslen haram olan şeyin zaten az da kullanmak. Aslı bak, aslen zararlıyla haram kelimesini daha hala karıştırıyorsun. Beşinci kere tekrar ettim. Aslen zararlı ile haram kelimesini bir ayır. Aslen zararlı olan bir şeyin israfı diye bir şey. Mevzubahis değil. Mevzubahis olmaz. Yani. Tabii. Bu açıdan ha, yani aslen zararlı olan bir şeyin ismen haramlılığı olamaz. Bunu anladın? Aslında zararlı. Ha, bunu böyle şimdi düşünerek geleceksin. Burada mesela sigaraya zarar derken sigara haramdır deyince bu kelimeyi ismen kullanmayacaksın. nikotin dersin. Şimdi nikotinin zararı açık mı? Bu açıktır. Adı çoğu tedrici alma zaten bunda işi uzatıyor. Bir paketteki, bir paket sigaradaki nikotini alıp bir adama iğneyle vursa o adam ölür, biliyor musun? O zaman burada adam öldürmek, tedricen öldürmek farklı mı? Bir adam birisini her gün zehirleyerek öldürmeye çalışsa haram diyebilir misin? Neden? Sonunda ölüme sebep olduğu için. Çünkü bu aslen haram. Tuz aslen haram mı? Ama tuzun çoğu da zarar edebilir mi? Haram diyemezsin, zarar. Ama birisine, tuz yüksek tansiyon yapan birisine, ona fark ettirmeden her gün tuzlu yemek versen sen suçlu olur musun? Adam öldürürsün. Bazı şeyleri geçerli kılmak için haram helali dile dolamamak gerekir. Yani kıyasın meşruluğunu göstermek için haramı helale. Ha, bu toplumda kıyasla at etini haram kılmışlardır, öyle mi? Öyle mi? Nasıl? Toynağından herhalde hocam. Ha? Toynağından dolayı. Neyinden? Toynak. Tırnağından dolayı. Tırnağından dolayı. Siz tek tırnaklı olduğundan derler. Tek çift onu karıştırın, tek tırnaklı olduğundan derler. Yani bir şeyi, neden buraya girdik bu kadar? Ha, bir şeyi ispat edebilmek için haram helal ettir bulamamak gerekiyor. Ondan sonra bizim akıl daha neler, nereden öğrendiyse, patlıcanda da nikotin var. Var, doğru. Suda da alkol var, biliyor musun? Suda mı? Tabii. 0.5 alkol var bak. Hangisinde hocam? He? Hangisinde? Suda, bütün sularda. Yok yani şey, alkolün hangi çeşidi, haram olan? Hiç önemli değil, alkol var. Nasıl alkol var? Basma alkol var. Bakın üzerine. Hele Avrupa'dakilerin hepsinde yazar. Bizler onu yazmıyoruz. Biraz gıcık kapılacağından. Şişe sulandı mı? Tabii. Şu içtiğimiz sular da. Portakal da var. Basit. Sarhoş eden alkol hocam sanırım hiç işler. Yok, hiç teferruata girme. Aklı gider mi alkol? Peki o zaman patlıcandaki nikotin aynı mı? Sigarada mı? Ha? Bilmiyorum. Ha, o zaman bilerek demek gerekir. Onun bile gönlü eski tabipler patlıcanı etsiz yemeyin derler. Nikotinle aslında. Bazı zararlı şeylerini. Patlıcan kadiyetle etsiz patlıcanı yemeyin derler. Hocam şey aklıma geldi. Ne derlerdi, ismi neydi? Buğdayı haşlarlar, bulgur yaparken içine bir şey koyarlar, hedik. Hedik yaparken içine bir şeyler koyuyor, böyle çıt çıt yapıyor ağızda. Kenevir. Kenevir Allah'a. Bulgur yaptıklarını onu kola, keneviri kola. Bunun fazla yenmesi aklı gideriyor. Ya kim demiş? Annem diyor. Yerinde çok yedin diyor. Yerinde çok yedin. Sebepsiz yere gülüyordum diyor. Sebep yok. Ya, değil. Şimdi bak, onlar da haram, onlar da sakıncalı olan haşhaş gördün mü sen? Gördüm hocam. Onun tohumları vardır kozasının içinde. Evet. Onu ezerler, güzel ondan bükme yaparlar. Bir şey dışarıda falan yaparlar bunu. Onlar da haram olan o gövde var ya, gövdeyi kanatırsın, oradan akan beyaz sakızdır. Haram olan bu. O yüzden esrar dediğim şeyin ham maddesi. Kenevir de öyledir. Ama sarhoştu. Tabii. Ha. O da, onda da sakinleştirme var mı? Vardır. Var tabii. Yani keyifleniyor. De, keyiflenmez. Aklı örten şey. Ya, aklı örtmez. Hocam öyle yani... Dediyse sigara da keyiflendiriyor, biliyor musun? Yok, keyif değil. Sigara da sarhoş ediyor, biliyor musun? Nasıl ediyor? Aç karnına derin derin çekiliyor. Akşama kadar oruç tut, aç kal. Hiç verdim. Evet, benim gibi bir adam sigara 4-5 kere böyle çeksin, kafa gider. Oksijen sabitler mi? Neyde kaldık da sen bu soruyu sorduydun? Kıyas. Yok, hayır. Patlıcandaki nikotin. Hayır. En sonki kenevirden verdim. Kenevir'i sordum hocam. Sakinleştirme var mı? Var. Ihlamurun sakinleştirdiğini biliyor musun? Tabii. Anason. Hem de biraz fazla da içersen. Erkekliği de gider ihlamur, biliyor musun? Ihlamur mu? Tabii. Kadın mı yani? He? Ah derler. İktidarı giderir. Geçici sanırım. Uyuşturur. Çünkü teskin sakinleştirme vardı. Bir şeyi meşru kılmak için haramı helali dile dolamamak gerekir. Dolarsak biz onların neleri haram yaptığını teker teker sayarız. Allah Resulü haram etmeden biz hiçbir şey haram demiyoruz. Dememek gerekir. Mesela farkındaysanız hiç kimse benim sigaraya ismen haram dediğimi duymamıştır. Tabii sigara ismi haram. Efendim? Sigara ismiyle yani haram denmez çünkü yeni bir şey sigara. İsim önemli değil tütün, oradaki şey. Tütün yeni tütün de şey. Denmez. Tütün de Türkçe değildir. Tütmekten tütün hocam Türkçe. Kökü tütmek. Tabaktan bozmadır. Tabaktır onun esasını. Tamam tabak şey Batı dillerinde. Batı dilde ondan bozmadır. Aynen alfabe gibi. Hiç benzemiyor hocam ha? Tabak. Hiç benzemiyor tabak. Benzer. Çünkü kredi diye kullandığın kelimenin adı ne bilir mi? Kredi? Hı. Bilmiyorum. Bilmezsin tabi. Alkolün esas adı ne? Alkol. Alkohol. Arapçada. Alkoholdur. Batıda. Kredinin adı Al-Kart'tır. Kardu Hasen dediğimiz. Kars. Tabi. Arapçası o. Aslı Kardu, bu tabi. Bizler alkol haram diyoruz. Alkol haram değil, hamur haramdır. Neyse. Eğer kıyas yapılacak bir şey olursa arkadaşlara uğrarız. İşin içinden çıkamadım ama kıyas meşrudur dediğin an birçok insana haram olarak yapmakta olduğu şeyi meşru göstermendir. Kıracak yani kıyas caiz dedin mi? Atletin haramlığı devam eder Türkiye'de. Kıyas haram dedin mi? Şafii mezhebinde duydun mu bir insan bir kadınla zina etse ondan bir çocuğu olsa onunla evlenebilir biliyor musun? Ha? Evet. Çocukla böyle. Efendim? Doğru yani kendi çocuğuyla evlenebiliyor. Kendi çocuğu demiyor ona. Nikahsız bir kadınla ilişkiden olan çocuğu nikah olmadığı için onun çocuğu değildir. Meşru çocuğu değildir. Ondan evlenebilir. Kıyasla bunlar neyle çıkar? Kıyasla mı çıkıyor? Tabii. Bir bak. Kıyasla da böyle. Ve ilk kıyas yapan iblistir. Hem de o kadar güzel yapmış ki. Mekkeliler de güzel yapmış. Kabirlerinden şeytan çarpmış gibi kalkanların bu hallerine sebep nedir? Faizin. Faiz herhalde. Nedir alım satım. Faiz alım satım. Aynen faiz. Yani riba da ticaret gibi değil mi? Ama Allah onu haram, bunu helal kılmıştır. Hocam İbn-i Kayyım'ın dördüncü dili kıyas. Polen yayınlarından çıkan. İbn-i Kayyım'ın kıyası reddiyesini bir okuyun. Onda ne var? Kitap okumadım ben de. Acaba dördüncü dili kıyasla reddiye mi? Reddediyor. Ne? Kapılmadım. Dördüncü devir kıyas reddetmiyor değil mi? Bakın. İbn-i Kayyım reddeder, kabul eder. Bir bakın. İbn-i Kayyım ikisini de zikretmiştir. Kabul edenler de reddedenlerin de. O kitaba mı bakalım hocam? Bunu Mustafa Yiğit tercih etmişti. Ona bir bakın. Kitabın adı neydi? Ha? Kitabın adı? Taklidin haramlığı adı altında. İbn-i Kayyım'ın. Yok, kıyası değil. Taklidin haramlılığı isimli kitaptan nakleder. Taklid Risalesi. Efendim? Taklid Risalesi. Taklid Risalesi. Herhalde öyle. Mustafa'yı tercüme etmişti onu. Neyse. Bunlar tevhid anlatacaklarına. Kıyas. Teneffüs veriyor musunuz hocam? Zaten kendiliğinden verme zorunda kaldık.